I saw it. Megmondtam szépen, térd rá valamire, hogy ne veszítsd be! Akkor se teszed rá, hogy szereted a kulcsokat elbaszni! Nehogy nem. Az rajta volt a másik. Hát akkor hogy egyszer rajta volt, hanem akkor tegyél a más valamit! Rajta volt a... Nem az nem a... A raktár... Másik volt a rajta. Jó van, aztán elvitték ezt a kocsit. Majd, hogyha nem veszíti, akkor bebír menni a salagyogat. Átkölteni kell, nem átkölteni, hanem már meg kellett volna csinálni. Thank you. Nem platanáta, mondj fognak. Mert várogassa még, nem mondja, mi a fenének. Mit gondoltok? Nem szórakoztatok inget. Többet. Ezzel fogod volna, vagy mám, amint hazajött, rögtön fogod ott megkötött. Nézzen ilyenre. Ezeket a szarokat elkönyvni, mert kibírt húzni vissza, azt akkor ide kötni láncolni. Meg kell fogni, és el kell innom a falákat. Ha jó, azt is el kell a falákat. Oda hozhatod a diszkó elé, oda. Az a fal nem zírod ki. De akkor is vissza kell kötni ezt a kérdést. Kulcsodat viszed? Ha ne vinném. Mit tettél rája? Rátettél valamit, hogy tud, hogy megvegyen? Ne az, aki szallódjon belőle? Na tudom, annék is, mert benne van addig a kis táskámba, belerakom. Tegyél rá valamit, azt is elvesztettél. Én mondom, hogy nem veszített, mert ellopt az árpi. Nem lopt el az árpi, biztos már. Hát hülye is kötik itt. Fedd rá, hogy ez mindig megvesz. Megmutatom, hogy furcsa hagyta. Menj ki a sarokra! De ne szórakoztass, ne parancsolj! Szépen mondtam, hogy menj ki a sarokra! Ne parancsoljak! Hát akkor mi várok, hogy ne bejönnél? De nem jön be. Mert kint vagyok. Ha, várjál egy kicsikét! Húha, későn jöttem. Jöttem már. Induljunk. Jó. Á, férünk, ne jutjunk. Nem jutott a kulcsai, megvannak. Mit csinálhatsz velük? Nem tudom, majd visszafelé majd a sarkon kiraksz, akkor besétálok. Elbasztod a kulcsot. Nem hiszem, az árpi elvitte magába. Mert kint hagytam, valahol leraktam. Az árpi elvitte, mi? Az lehet, mert mindenhol átnéztem mindent. Hát most nem passzhatod, akkor bemér menni. Ha nem bírom.